labiryncie reklam, w labiryncie reklam, w labiryncie reklam, polowanie trwa. W labiryncie reklam, w labiryncie reklam, wyrafinowany spektakl to połknie hak. W labiryncie reklam, w labiryncie reklam, w labiryncie reklam, polowanie trwa. W labiryncie reklam, w labiryncie reklam, wyrafinowany spektakl to połknie hak. Wpływa po ustach, po tych słów rzeka pusta. Pędzi rozpusta, sła, slogany wykorzystane gusta. Marketingowe sztuczki krwią nawet w biustach. Nie usta, nadaje buka konstruktywnych wyt. Kumersja omawia jak fałszywy grzyb. Do swej łodzinie oto chytry wytych. Tak by zdobyć ich posłuch. Chod, przebudzenia do snu. Huk, podprogowa inwazja napada rozsądku. Kręgosłup, bóg, nie bądź przy głupku. Po okazji wiadukty płyną marki, produkty, znaków, akwedukty. Klejmy brandy, patenty, którędy iść by nie dostać tępym hasłem lub polotką w zęby kłęby. Głosu, zachęty, polowanie na sposób. Hokus pokus, głup ten dość licznie pasuje ci do włosów. I wygraj! Podświetlane lane kluski z kinderboną na 6 osób. Gratis, klapki z tekinami, czy 3 lata przychylności losu. W labiryncie reklam, w labiryncie reklam, w labiryncie reklam, polowanie trwa. W labiryncie reklam, w labiryncie reklam, wyrafinowany spektakl to połknie hak. W labiryncie reklam, w labiryncie reklam, w labiryncie reklam, polowanie trwa. Tęczowe stróżki, rzucone podnóżki robią za dywan szok. Tłok masówki jak dotykiem różki, zniewolone muszki, żaden nie odpoczywa. Nie ma opcji, spocznij w tej tłoczni krea. Turbina wciąga też tych oddanych ma. Turystycznie zajrzą też ci otawan. Turbulencje w całym mieście hałtu. Czyżby chcieli ubarwić jego szarość czym? Kolorami tęczy idąc na całość. Marność czy okazałość? Powiedz może podprogowa zarozumiałość. Ku, masz coś z tego ludziku. Gdy masz wzrok skierowany ku niebu.